الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين فشرح الله به الصدور وأنار به الأقول وفتح الله به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أحييكم بتحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة في الجنة وتحية أخي المسلم لأخيه المسلم قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته نسأله كذلك أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته إنه تعالى ولي ذلك ومولاه فرن يتي الله تبارك وتعالى أم تاتك نعماجي مكو دين مؤتريجي دين وني كو يرتطو دي تيمة أم تاتا كو كانكو وني tago do en fewni en le do hunde sinno wanano suba de en o fewna en alano waaw do en fewnu de holla en le do hunde seridan kan Allah tabaaraka wa ta'ala ko kanko woni rewete do dewal gonga kala mo o nauna ni wadugol dum ko on woni mo o yidi o wela kala rewado mo na kanko dewal gal ko gal mere alama nda neddo wana o kuika Allah subhanahu wa ta'ala ko tawgol jomi men el salimo fi yorewmo ko wadi non ndedo huunde yetende pewal ko huunde de Allah tabaaraka wa ta'ala heeruri wana huunde tiri non yoga e tiji de tawno ala tagowo tagorene si wana kanko wi ala lahul khalqu ko wana non kadi ala waawu do fewnude tagorene ko wana kanko ko dun so wi wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah wonki hay e woti wawata gondinde jokkande do hunde si wana e hajango Allah subhanahu wa ta'ala ko wana no wonki kadi hay e woti ma yata yalta e do ndido leydi illa bi idhnillah wana wi no wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillah ido ho ko feji wondi dogo dabi mashiatillahi jalla wa ala kana imam ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah bi ma'rifati shifa'ul alim mahke wondema mayi do ko elajal mudum mayi warado ko elajal mudum mayi de mati ko adi non najay maratibul iman bil qada'i wal qadar gondengol feji nay woni gandal allah tabaaraka wa ta'ala wonande feji din fo e windugol mo fiji din fof e haajugol mo fiji din fof e tawgol mo ko kanko tagi fiji din fof e maake mo gondini dido fiji nay o sikkita kako ko woni wadde ka dow leydi do kon fof ko bi mashiatillahi jalla wa ala wa bi iradatihi jalla wa ala al kauniyya e maake maratibul iman bil qada'i wal qadar e maake ko al ilm wal kitaba والمشيئة النافذة والخلق كوين جابو الله سبحانه وتعالى نو اندي فو فسير ناتو علاكو وقت جهمو علاكو وقت فيو اندا سبحانه فو كوني ودكون كاركا دوليدي دو فوهمو ويندي مريئون علاكو نيالتو ده سنغولي ويندان ده مكون دو ويندنه ala kadi ko wadata ka dow leydi do harano yalti sengole haajango makko ngo ala kadi ko ni wadde ka dow leydi do si wana huune de o tagi o haaje kadi nende waday wi ko di do fiji na neɗɗo gondino wal qada wal qadar jogoto e maaki yanuɓe toɓɓere nden ɓen fof ko ɗiɗo ɓe jogiti goɗɗi ɓe acciti goɗɗi al qadariya wal jabriya wal mu'tazila ko ɗi ɗo ɓe woni jogade goɗɗi ɓe yedda goɗɗi ɗiɓe yeddi wo ko ɗin yeddintaɓe ɗiɓe jogiɗi aray ko dun si tay Allah subhanahu wa ta'ala tewni odo jiyaba muhani andude dun ko bi mashi'ati Allah ta'ala dun ko haajango joomi meden wana e forse wana kadi majjebe o fewnirma mo andi ida handi e pewal to jonnuma pewal dun si miraado be maaki alayhi salatu wa salam kala mo joomi me yide muɗum moƴƴere ko diina islam hokkatamo wadde suratul fajir ruttugol faamoɓe okkede aduna ko malal maɗum fannede aduna ko maltiseede ko wi ɗum ɗo fof ko faamu bonɗo malal ko okkede diina maltiseede ko ɗalede diina islam aray ɗum en aray ɗum yiwgol e oɗo darsu men hannde moƴƴa itawi Allahu tabaraka wa ta'ala okki wawde feññinde wano karamokoɓe attiɓe ɓen feññiniri noon o laɓɓini صلى الله تعالى أن ينفع به المتكلم والمستمعين وعلى وجه الأموم المسلمين جميعا أرأي باعدون يسلمنا سلمنا عن الإسلام وني سلمنا عن يمتع الجنة كمير الجنة يسلمنا عن جلد الانحق ونمتك عدنا دو دون يا الله سبحانه وتعالى زيد كتفين والكسال مكون غالي بركي جي مكو دين يرمي دي مكو دين يدو ميدين لدون دون سيئي sori ɗen Allah subahanahu wa ta'ala waɗi joddi nde ɗo jande nde jooɗi ɗen moɓidirogol en naada en aljanna ko waɗi noon koye muuyango makko yurmede makko accintinni en piiji men himmuɗi ɗi marɗen haaju e mum o newnani en accitugol ɗin hetto arafi heɗagol diina fofɓe goo no anndi ɗum no moƴƴi haa kono ɓe newnanaka accitugol arafawe naafiilo ɓe yeddi no moƴƴi julɗo yo yaagol ka diina wolete fimum moƴƴa sikka on no woodi yahugol ka waajete qala llahu taala wa qala rasuluhu ene en yaata ɗum hiihi hon ɗum haɗi yahon waaju moƴƴa ɗum hara ko julɗo wolata ɗum tanɗinaaka ko wiigol e yahane en tum inchallah minen kadi ɗo meɗen e laawol ngol ene yahugol toon no moƴƴi ko ɗum woni moƴƴere nen ko ɗi tun nanata eɓe yahaali ɗen anndi ko muuyaneede nden manki wona anndugol no haana yaheede iwan ndee ɗo muuyaneede hinde lanndi yettugol allahu subahanahu wa taala moƴƴa ko waɗi kala neɓamo allahu subahanahu wa taala arkiti jeyaaɗo imo haton jinni e yettugol joomi meeɗen ko ɗum si tawii ɓe wii si neɗɗo gila ñannde o jibina haa ñannde o maayi ɗenngal makko ngal singal feeraali e yettugol joomi meeɗen o maayay hara o yettaali mo no haani mo yettirde no hara gila ñannde o taga haa ñannde o maayi ɗenngal makko ngal laa ya zaalu rabtu ban min hamdillah o maayay hara wa huwa muqassirun fi hamdillahi taala ala ni'ami hara o siwa on non noon faamuɗen si tawii joomi men o yo ɗaliilu min ibadi ashakour qalilan ma tashkurun anndi ɗum ɗo haray no lanndi toragol yo allahu subahanahu wa taala ɓeeɗan e yettugol nemaaji makko ɗi haray e ɗan ɗo ngurnan ɓeeɗo sahaabaɓe niraaɗon alayhi salatu wassalam no jogorɗen ahdi muɗum ni ɓayri ko ɗum woni lampu ko yonnorten ɗan ɗo ngurnan men ɗan moƴƴi kaaɗan moƴƴaali ene en gunike e gayɗe kaahiɗen ka hoore laawol ko ngurnan ɓeeɗo tun janngeten yiiten sabu kala mo wona ɓeeɗo koye ɓeeɗo o yiitata kala mantaaɗo ɓaawnde ɓe feƴƴi ko yer ko jokki ɓe o o mantini kala ñiñaaɗo nde ɓe feƴƴi ko yer ko lunndii ɓe o o ñiñini idan taw si juuɗe ɓen no haani wonde hara annda fii ɗee harale kadi hiɓe faala yahude ka ɓee yahunoo toon no waawi wonde ɗin wi en ɗum min babil mustahil waawataa wonde ko ɗum si imam ibnu qani in ɓe maaki ka mojamu sahaaba maɓɓe juuɗe ɓen malal maɓɓe ngal fiiyo ngal artu e juuɗe maɓɓe ko anndugol ngurndan ɓeeɗo fawo ɗon woni muɗum ko ɗon mahii ko waɗi noon si ngurndan ɓeeɗo ɗan majjaama kala ngurndan jokkaaɗan haranan ngurndan ɓeeɗo ɗan haray ɗan alaa garanki ko ɗum si ibnu masudi radiallahu anhu ɓe maakayno kala e mooɗon faalaaɗo ñentinde mi tori ka mo wata nyenti wuro do nyenti mayi do benta e jomi men no wela be nyande be mayi wari no wuro do garanti ala hande mo jogiti jangon ga sara wakiti on ma hi golle mun do o mo hay kanyum hola ki mayi dai e dum ko don sikari na don sai wo sai tin ke ma ha ke modda bonai modda ngare yugol gal damal wete ngal dinahun naf ala al haqiqa eta gol ma hakido wonki e dow ledo huule wetende gonga ma Allah subhanahu wa ta'ala addani en e ngurna ngodo sahaba je teddo do hande bi nasiyati Allah ta'ala o wetedo Abu Dasmata Wahshib Harbin al Habashi radiyallahu anhu no ga sa dudi ko nande si bedo Wahshib Harbin ti be buri lollirde qatila Hamza radiyallahu anhu dun anda هذا هو المشهور عن هذا الصحابي ولن أرى يقول دروس وعبر إن قرنا بيضا هونيد ونقص يوم من ويأتكم إن الحسنات يذهبن السيئات مؤتري جدي يولي سنبول جدي ونجوم من ويرن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات انارا يوغل دو نغورن وحشي بن حرب كون نون كارمو كودن بي الا فامو نغورن وحشي بن حرب دان وانو هانيري نون الا من ارا او سمعه فينا ديت تو دو حقي لدن نانير ددن جوني هونن كو وادي نون نيدو الا نافي تورو غودون كادو لالا غاندي سينا تو ما كون نان ددن اكي نان ددو kudun se karbo ko be tibbu be yi si neddo jibina ma nyande o jibina hara ko o paho o yehi ha o hebi duudi noga e so faadi ti o wata wolu de ha o maaya o wata wolde ko nan ni ko wari non hala no yondiri e nambe de neddo ko ko on nani wo hala kan waawi ettude wananambe wi neddo so jibina ma hara ko akma ha ko bundo to yehi ha o hedi duuɓi nogay ma yeeso ton o wulti o andata nde ɗo hunde ko dane nde wiyete nde ɗo ko ɓaleere sendindirta ɗum ɗiɗo fof ka kallaw andoto ko ɗum ɓenni boobo so jibinama e nder duuɓi ɗiɗi arani ɗi o muynata ɗin koye nder ɗinɗon duuɓi ɗiɗi o wonata hoccowo ko wowlete ko maraka haqqil ɗinɗon duuɓi ɗiɗi ko hoccugol mara tun kala ko nani o maani ko kala ko o nani o maraka haqqil si o yehi ha o heɓi duuɗi ɗiɗi ko gila ɗon o fuɗɗitoto ekkitorde wowlugol ko o maruno ka hakkil ko ko ɗum o jannditorto haala si ɗay non o jibinama tawi o nanata on no manditorta ko filloyo ko ɗum so woɗiri noon ha o jandi o wata woloyde ko wano noon so ronki ɗi aali feendo woni fayku ko fini o tawi hiɓey na ɓale o anda ko ɗum dane ko ɗum on jantiday ɗum so woni ha o nawyi si gite ɗen hetti sa landita mo ndeɗo hunde ko holno sifori o wiyatama ko dane ni on o anda ko dane ni komo andi ɗum ko dane ko finnuɗo tawino yiwde holla tawi ɗum ko dane wiyete ko ɗum si tawi ko ma on kidi ɗetta noppi ɗin jonna ko faala nafitorde ko sinaɗo ngo nafitorta ودون سجان من قوله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى ماذا السمع وهو شهيد قبل كل شيء السمع ودون سجان من قوله أكتو تغن لبني آدم كو السمع الحواس الخمس سئر لدن جويكو نم لدن أتتغل لده نأتو أو نمي أتو يود نبتدي أبتطو كنوش جوم يموي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم ماذا السمع والأفئدة كن ننغل أي أغل حقلتا نقتسي أيئتا أننا تاوي أروا على حقل أروا على حقل كاري ننتا كاري أيئتا wala hakki kita ko ii o jokkondirta neɗɗo nana fowo ko ɗum siɓani oɗo ƴissa fa'iruhu sam'aka liyarwiya laka ma asatahu bi nafsi gurnan wahshibun harbin ɗan kaɗan fuɗɗi haa ɗan lanni ala fillaniiɗoɓe ɗum kamɓe fillani hoore maɓɓe fi sahihi lbukhari neɗɗo gooto arno tawiɓe hiɓe tooli e karmokoɓe goo ko wiyata basra hooro wi ko an wiyete wahshibun harbin ka o wi eyi womiɗo yiɗiya yeeso lan ko honno naatirɗa islam e ko honno warirɗa hamsa ɓay ɗum no tabiti o wi joon ko on ɗon mo o yeeti gila ka fuɗɗi haa yaltoy wowluɗo wo ko ɗum ɗon woni weƴƴitude ko ɗum si tawi a faamata ala faaminoma ɗum ɓuri filliɗo on ala ɓurɗo wawde fillade ɓuri waɗaɗo e mum on ka idan huwa alladi yarwi lana siratahu wa hayatahu en toro allah subhanahu wa taala nafire ɓe wi oɗo wiyeteɗo abou dasma wahshibun harbin alhabashi qatala khayra annas bada muhammadin wa qatala sharra annas aidan ɓe jogi ɗum ɓurɗo moƴƴude ɓawniraɗon alayhi salatu wassalam to noon ko aglabiya siratul aglabiya ɗum gollira kono na haqiqa afdalu nnasi bada muhammadin ko aboubacry alal islam tumma man umar tumma man usman tumma ali inde ahli sunna waljamaa ɗum ɗo ko lil aglabiya woman hatha alladi adma fu'ada rasulillahi sall llahu alayhi wa alihi wa sallam hina katala ammahu hamza bun abdilmuttalib yauma ukhdi tumma safa quluba almuslimina hina katala musailamata alkadab yauma alyamama innahu wahshiyu bun harbin alhabashiyu almukanna bi abi dasma wa inna lahu qissatan anifa hazina damiya fa'irhu sam'aka liyarwiya laka مأساته بنفسه قال وحشي كنت غلاما رقيقا لجبير بن مطعم أحد سادات قريش وكان أمه تعيمة قد قتل يوم بدر على يد حمزة بن عبد المطلب فحزن عليه أشد الحزن وأقسم باللات والعزى ليأسرن لعمه وليقتلن قاتلا وجعل يتربص بحمزة الفرصة أو فرص لم يمض على ذلك طويل وقت حتى عقدت قريش العزم على الخروج إلى أحد للقضاء على محمد بن عبد المطلب والسعر لقتلاها في بدر فكبتت كتائبها وجمعت أحلافها وأعدت عدتها ثم أسلمت قيادها إلى أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه تري أوضو يتاد وحشي بن حرب تجريون بواري جيادو إبور إموتيو دي يمب بن باو نلادون عليه الصلاة والسلام كو جياد كو وانون كالي بواري بور كو بند باو نلادو بمانا باو يمب بن فون نلادو بمانا كو بولي كون فو يمب بن ko wiyeteɗo musailamatul kadda on ɗon ko wahshibun harbin warimo ala sahihi wa ala rajih e ngareya yugol ɗum wo ko yewtimol ɗo konngol ko almu'arrikhun yewtoɓe tariha ɓen wo ko hombo woni oɗo mo tawata o niɓɓintinni adma o tuunini o wullini ɓernde nelaɗo nden alayhi salatu wassalam ñande o wari bappa nelaɗo hamsa bun abdilmuttalib ñande ohud o wi ɗum ɗon sattuno moƴƴa e nelaɗo bal ɗuuɗali ko sacce e nelaɗo haa hewti wargol hamsa ɗuuɗali ko sacce maɓɓe e ko ɓe waɗa kon fof e nder islam haa hewti wargol hamsa ɗuuɗali ñande o wara nde o wara kadi no o warira noon nde o wara kadi ko o waɗa kon ɗum ɗo fof tummondir sacce maɓɓe ha wonde ɗum ɗo feƴƴi ko hommo kadi woni ɓuttinɗo ñawdi terde julde ben nyande o wari musailamata kazzab nemela don fekina alayhi salatu wassalam Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu lonti pedo arabu be burbe dudu de mabbe hina jeya e hore ben banu hanifa rukki te islam e noddi ti musailama ko anna bajo e inni kadbe haba e kala wido dum wonata Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu dadi ti habibe moja kono en yino jihadi jidi no fuddon no marakatul yamama sattunu moja kono e ko buri jiccude kongudi karamo ko ben ko waruno on don wiyetedo musailamatul kadzab ko do wahibun harbin Oyinom odo wiyetedo wahibun harbin hino mare kissa hawnido kissa sunindo kissa sattudo dalia musatti moja wonon haray lubu odo kissa noti mada di tedi soda moja tiyo filla noma sattende odo kissa harako kanko sigirno pekirno O wi wahibun harbin wi kala ko do fuddi. O wi min ko honno mi woniri juldo. Mi latino ko mi payku. Maccuku. E nder Makka wonande o do wiyetedo Jubair ibn Mut'im. As-sahabiyul jalil. Ko do nanno. Dela don hina janga suratu Tur. Jubair ibn Mut'im. Dumo fedda. Dala don be jangi haabe hewti am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu samawati wal arda bal la yuqinun tabe jangangol o juuti bayre be hewti do tum o darti kanela do landi o inna hasha wa kalla be wawata do kanela don jangi haawi am khuliqu min ghairi shay'in o wi hasha wa kalla bal khuliqu min shay'in أم هم الخالقون أو لا يستطيعون أم خلقوا السماوات والأرض أو لا يستطيعون بايرونا نيدو كونغو ديو واوالي فيدو سينا يل فغولا رناتا اسلام يجو دني لا تكون اورانون كو اوون نو فولو اورو يتير وحشيب حرب مكه كو جيانو ري سادات قريش هوري به مكه ديتو ليرتيبه accanaɓe teddinaɓe Jubair ibn Mut'im oɗo kadi hina jeeya simi fayali ɓe nelaɗo waɗirno ijara nde ɓe iwti Taif ɓe naatiti Makka on gandi ɓe nono ɓe naatata nde ɓe yalti Makka ɓe seeni Taif ɗaɓɓogol ballo ɓe piya ton ɓe arti tawi ɓe haɗa naatitugol ton ko Jubair ibn Mut'im natuno naadunoɓe Makka ɓe jiwari hi o wi mi hoolini Muhammad ammantuhu wa jawartuhu o ɗetti kaafa makko kanko inni ɓiɓɓe makko ɓe mo jogino yahaaɓe sappo worɓe o wi on fopp ɗette kaafaaje monɗen ɓorno ɗon kelti maayoɓe ɓen mi holni Muhammad wiɗo ɗum wonata makka o ƴiijan hibbay hande o ɗetti noon ɓiɓɓe makko ɓen fo e kaafaaje muɗum o yewo tawa e makka no jooɗi se wi makka no jooɗi na leydi ndin ko wiyaɓe makka makka ɓen hooreɓe ɓen kaaɓi jahli no yaaduɓe maɓɓe ɓe jooɗi ka suudu kaaba o naati o jindi goto o wamo yirde sifa oɗo noone o wi kono yo hoore makka haray kala yiɗuɗo jam e ɓuttu e nder makka yo jooɗo jokka haaju makko min Jubair ibn Mut'im mi holni Muhammad mi naadirimo kawtina gollam min kala yiɗɗo e makka ɓuttuta ƴiiƴan hibbu yo terto Muhammad wa sha'nahu ha ñande mi itti jungoange makko haray noon ɓeeɗo ɓiɓɓe an fof ko maayoɓe fi ɗum accede jamamaji helaɗo naati juuli darɗe mum ɗiɗi wiyamani laaya ɓeɗɗi hop mushrikinajo gayni ɓe haaɓe juuli darɗe ɗen ɗi man illadi fala haala Allahu jalla wa ala ɓe woniri noon ɗon on kadi woni o Jubair ibn Mut'im tono mari asaruji ɗuɗuɗi kono atto wonde juldo yino wirden ni melado be maki alayhi salatu wa salam khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam idha faquhu neto fayda so wuli ka woni majjudo don so nati islam o dun tay kono ko hey mo dun tali ka majjere dun tata ka islam ko hey kon tay on tay odo wiete do jubair bin musa en nyande badirin bappa makko o wiete do suaimatu yaltuno yaadi e abu jahli nge yaadu be mabbe mabbi mana badrin o wara ton odo non jubair no yiduno do bappa mun suaimatu moya bayri on wara ma bun sunini mo metti mo modda kay kadi ko hamza tigiri warno o musa mo odo honno suaimatu o kanko warno mo nyande badrin bay non Jubairi yi kum kum sunini mo sabti ha. Be arti makka. Be ni koma tumbe nara ko honno. Be yoktor to e nelado ko nelado wadi be ko. O ari o wondiri bil lata wal uzza. O yimi wondiri lata e uzza. Ko mami yoktor ko Muhammad wadi mbuko. Ko wari bapan ko ngacata. O wondiri dum makka. Be fukiti mogu de fi yottagol nelado. O wi ko mami waru warto nela bappa an woni Hamza. O wi darna makko butti o nyando wari Hamza. Da arta makka. Hande arabu no dudi margol to te yawata yude mabbe. Yawata yugol. Ti be wadama. Mara wona ko juuti. Bayri jamaa o fokkitiri non. Wahshi wi dumunde ne juutali. Andi hakkunde badri nge o hoddu woɗɗondirali ha taw ɓerɗe makka hari kippaaki ɓe haɓɓiti kadi sawdu wonndu fi yaagol yottoyo nelaaɗo ye kadi fotti e maɓɓe kono ɓayri ɗon fokkitaama makka hay gooto wiyano heddataako ɗon ko ɗon julɓe heddinooɓe makka no suuduɗe islam ɓen naɓano force waroya koye ɓen inna alladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim kippi e wiino nden ñannden ala heddotooɗo makka townowo kaafa fof yahay ne sennidira fof ko haɓooɓe Muhammad tawi noon julɓe no toon suuɗuɓe islamum ɓe feraali e madina ɓe sustawiide komin julɓe ko ɓen waroyano ofudu buy e maɓɓe jooni noon selli ɓe moƴƴa ɓayri fokkitaama Quraysh no ɗaɓɓude no yaara ɓe haɓɓii dolle maɓɓe ɓe eɓɓii kaafaaje maɓɓe ndagaaje maɓɓe kala ko ɓe haɓireyta ɓe haldi kadi ɓe fotti makka e ngaal on ko ardinde jihaadi ndin ko abu sufiana bun harbi maɗum bun haris e ndetti jihaadi ndin e watti e juuɗe makko ko waɗi noon abu sufian no mari mum jaɓal moƴƴa hari ɓeyngu makko hindu binto utba baabe mum no wara ton koto mum no wara ton bappa mum no wara ton ɓernde mum nden kadi no ñaaɗi haa moodi mum jonna qiyaada on o nganndi ɗum satto e moƴƴa fokkitaa ɓayri ɓe waɗde qiyaada on e juuɗe abu sufian jubair bon mus'im noddi wahshi maccuɗo mum o wii ene wahshi an alaa haaje e rindugol sortoɗaa nga o macca ngan kaaku wahshi miɗo mari haaje ɗum wo ko haɗatama rinɗude ko si a warana allan hamsa tu ohudu no fokkitaa iɗa anndi noon ko a neɗɗo mo woofataa ko fampi a fampataa ko towno woof kono ko eɓɓuɗaa haa deɗɗituɗaa fampiɗaa o a tappay ɗum si tawii ɗa faalaa rinɗude yalta e macca ngan kaaku mi wattii e juuɗe maaɗa warugol hamsa si a wariimo haray anta hurrun so a faalaa rewɗon ta en waynondir jooni noon wahshiino yiɗi rindude ka o yiɗaa mo yiɗi on sayi wahshi inni ko ko wowluɗaa ɗo no mawni dey in katalta hamsa bun abdilmutalib ammi muhammadin bi ammi suaimatu bun adiyin fa anta atiqun hada adib no hawni dey si mi warimo tun haɗa mi rindi o hi ha wahshi wi qultu wa man yadmanu lilwafaa bidalik si mi laatinoyi ɗum mi wariimo ko hombo joganiilan garanti a firtoyta ɗum mi rinday a rewnay a addanoytalan haala goo kadi ɗum woni wafaa on hara si mi waroyaali gooto nder uhud harako wa odo Hamza tunni waroy kida mara nin mi garanti e fede haray mirindi halago men min tintake wo hi wo kombo fedo to o hi manta shau mufala daw o hi wala ushidanna ala zalika an-nasa jami'an arikin mi ka wari wadari wa mobin do men fo noddo inni bi ala sautihi Wahshibun harbin no yahude Uhud. Ni halfinimo warugol Hamza. Bi ammi su aima. Si o wadi dun tung haray fa huwa atiqun. On soppu sede dun kwa alda ikitugol. Ko nani? Dun do firtoito? Bayri wahshi nani dun tung? O vi af'al wa ana laha. O vi mi wadai dun hima mi waruyay mokata. Da yalpi di dun do makka. Ko kita. Bayri non wahshi kamin tigiri wi ko habasa be jeya ko yimbe andira be fampagol o wi duudali ko mi fampi mi wobi mi retti laboru annu e daga wangal di wakki mi jokkiti awa hino yahede non yahano makka be moodi gelodi duududi fokkiti yimbe no duudi suniɓe fum aanuɓe tum ɓe ɓerɗe mum metti tum woni yawde jihaadi ndi ala e maɓɓe si wuro no yaade arta ko yottoy to tum ko ɗum ɓe yaltini Uhud yardini Abu Sufyan jeyaɓe ɓurɓe jogaade haqqille faamu no jihaadi waɗirte fil jahiliya wa fil islam ɗum ɓe andiri muɗum ɓayri ɓe ha laawol ngol woɗɗi o wiyeteɗo hinde bunto hotuba towni wahshibun harbin o wi ene wahshi ene a wawata ɓuttinande men hande ɓerɗe amen ɗe ɓayri ɗa waawi ɗum ko ɓuttirta ɓerde hande makka fo ko si Hamza maayi min ko on wari baaben an ko on wari baffan ko on wari koto an kon kadi wari bappa pullo ma on to ayma a wata ɓuttinde ɓerɗe hande ñawdanamen ɗe ɓerɗe haa ɗe ndikka wahshiyi kon nu ndikkinta ɓe ko ko wargol Hamza tu nandi Hamza annda ɗum tewi ñande badrin joomi men ko rewnuno sabu malal ɗe folgal jihaadi ndi koye juuɗe Hamza waɗi noon mubarasaji e noone botulatul jihaadi ɗo feññinno ɗin harɗi hawni moƴƴa si wi hari Hamza si yahay jihaadi mo marno kufune mo haɓɓata ka hoore to haɓɓi on noon ka wontiri wo andete ko kanko ni kono yirde mo yato haabajo Abu Dujana tuma maayata wo si tawi ko mayde o faala o haɓɓa e yincumboɗe mum ka hoore hino ɗum arabu no marno ɗiɗo asraruji koɓe siimirayno hollugol jihaadi nin ko ɗo pewnanila badri noon Hamza ko ɗon fewnino ɓe yarini haa oɗo ɓayri hindu ɓeydani ɗum ɗo wahshi ɓeydimo cuucallo hande fuu ɓe fuu taɓe ɓe wii loowani no foga kono loowaɗo fogata a loowaɗo finkaari sellandi suuƴa ronka fettude ka waɗata wonande annduɓe loowa dumba suuƴa few ronka yahude kono si neɗɗo pompama ɗo haa o heewi tew yo waɗe hunde kaari wara yo waɗa nde ka ko ɗum si tawi neɗɗo no yaha laawol mum fayi kon acci ko woni wo ari haa tawima tappima ta yaawu yottaade anndu kun naa kankon tun tappuma so wi kadi mi tewi o wattiɗon heɓu hakkil annda ko loowaɗo fogata na ɗum fay ko nganndiraaka cuucal tappugol mawɗo ka on sawi o loowa o ɓeydanaaka laawol haa heewi tew o yehi ɓayri hewtaama Uhud waltaqal jama'an o wi kharajtu altamisu حمزة بن عبد المطلب وقد كنت أعرفه من قبل ولم يكن حمزة يخفى على أحد لأنه كان يضع على رأسه ريشة نعامة ليدل الأقران عليه كما كان يفعل ذو البأس من شجعان العرب وشوفك تين جهاد ممرنو ليدي سنو وحبينو بيخة كهوري ليدل الأقران عليه كنن كهول لبا وكالا سلي كدن وايلا يو أرلا هبيمو كنن كدن سيري الأقران كالا أندو دن غينامي يو لندل مبارسة جوني جور من الدين كنن دارا وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول وانا تيرو أقول لك كو أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا nenyande wadduno do dun e hamza fo mai bismillah sabo wariri no buy nenyande ha odo wi ne baade tummi do bakitani hamza tun hakkunde baawo leggal baadum baawo fetere hamza hino way tun wanyam ferri barminandi opot kala mo fotte euro do makka o wona ta ko nafata mo waray mo tumo way wanyam ferri si barminama hakkunde yimbe nande jogagol di metta fi ha وهي موايدي وطن انا قولكو بيتين السباع بن عبد العزة وهو يقول بارزني يا حمزة يا حمزة بارزني وريتين السباع بن عبد العزة ندي حمزة تاي حمزة نجند كوري هو سنو موبا فاكه دون هنتو روطا لاجب جو سواد انا سباع بي حمزة مدفالا يا عرفيتين دوني مباركة أنتم منتم بنارة معي دمتي حمزة مكانو حمزة بمقومي ونعيد أن تبارزني أوه نعم أوه حلم إلي يا ابن المشركة أر يكون دبو شركة ودان منين ما كوريو وصنم أر أي كان قوك كوريو وصنم أنا نالك عبد العزة أوه كما ترى همبو tana murundu ore wadi kaare wata ko yu ko ayo bikkun debbo shirko wo ar wahshi kanyum ko dum ayni wahshi wi bayri be fotti be tumbo niri sedani hamza na di ke soppi mo kadane wo asikka gila o taga hore wada ka kadane ma to pali mo labi di to pali o soppiti o soppu mo tunde wo tere ashikka yi ma mi wogila o taga hore meda li rewdi takko do leele tali hadda ki don yehu fiw oyni ko mo heddi wahshi ino bakiti ko ni da kude hamza kabisa ko no yi da sidu de wofa mo ke ta e mako so pampi ke wofi mo ke e mako hamza ko woni ekkude ko ha hamza dekkin tum no tum fewno ka tawata kadi to fiɗimo tum o ittatagal ɓe haɓita kadi ka kaw maya ka tum on ɗaɓɓude tum no woni ɗumunde jutune kaka hamza kadi yiyatamo few ko ɓawo fetere ma ɓawo leggal janal koye sifa ɗi tum woni baccataɗe koye sifa ɗi woni wirnaɗe ha hamza no ɗaɓɓa heddiɗo anda himo ɗon o iwtiri ɓawo o famti bangu makko o tufi hamza ka laɓordi fengole wuddudu seeɗa bayri naatiri ɗon yaltiroy ɓaawo few ndagawal ngal hamza jogiti ndagawal ngal wi awata dogude habbolan ɗon wahshi inna tawata lan ɗon kono doole ɗen tawi lanni e hamza o tippi tippande e tippande o wawal tippitude tammere o yani bayri o yani ɗon wahshi wimi suusaali yahude hetta mbaangu angumi fijiri mungun ha o ɓutti fataw nanngan ɗon kadi o dari to o accimo ha o ɓutti o ari o sorti ko fijiri mo kon o watti ka fasahum makko o yehi o jooɗoyi o wi ana hurru ko ɗum addunoo alaamu haɓiti ɓaawo ɗum so wii fii hon ɗum fuwa ko ɗum naɓunoomi mi wonaa makka mi jeya naa haɓalngol makka naɓinmi min koye mi rinɗu naɓinmi koye mi waru kaari mi rinɗa mi timminii ɗum honno mi ɗaɓɓata haa ɓe warami kadi jooni noon ko ɓuri saftude kon ɓayri tabitii o maayi kanko hamsa hinndu bin to otba anndii ɗum jubayru bo noddo e mo anndii ɗum ɗum saakitike hakkunde makka ɗum weltini ɗuuɗuɓe hinndu bin to otbata noon ko neɗɗo ko sonnaajo marnooɗo fayda ɓernde gorko ka cuucal e ka hiiɗeede reɓe nganndi hiiɗeede mi jeya e hiiɗeede ɓettugol laɓum taƴa teew neɗɗo jala ara mo wuuri ndaasono faami jooni hiiɗeede muñɗuɗo joɗɗina neɗɗo wuuruɗo joɗɗina kafe muɗum jogoomo taƴa kuccum wallina ɗaa yara kafe muɗum jala o wiyete hiiɗaaɗo woni mo alaa yurmeende bimana hara hay kumtu yurmeende alaa e ndeer ɓanndu mum ndu to nganndi malaikaaɓe azabaniya wonɓe ka ndeer yiite ɓen ko nii ɓe wayi ko ɓe tagaaɓe joomi men taguɓe ko ɓen ɗon o tagi tawi toɓɓere yurmeende o waɗaale e ɓernde maɓɓe malaikaaɓe lettooɓe yimɓe yiite ɓen ɓe alaa yurmeende hay e gokku to nganndi yurmeende no mawni allahu tabaraka wa taala nde o tagi yurmeende o feccuno nde teemedere o ɗetti nden teemedere o fecciti o ɗetti gootunde ndem nden teemedere o addi aduna ga capanɗe jeenayi e jeenayi on o marani ɗum yimɓe aljanna ɓen ka ndeer aljanna ko ɓe yurmondirira kum peccu gootum kum o addi aduna ga ko ɗon fof woni yurmondirde ko ɗon gertogal yaaɓata cofu muɗum towna siita kum maayo yurmeende e nden yurmeende wootere nden ɗon yurmeende ɗon koyete nden yurmeende malaikaɓɓen kañum alaa ɗum ko ɗum nelaaɗon ɓe maacinde ɓe letti yimɓe yiite haa sabti o yimɓe yiite ɓen inne ajaban ene antum alaa tarhamunana hono ngon yurmintaamen ɓenna kayfa narhamukum walam yarhamukum arhamu rrahimin honno min yurmirtee on yurmeteeɗo on yurmaaka on menen ko onno min yurmetee on ɗo jooni noon woni hiiɗeede waɗugol fiiji ɗi tawata no satti waɗude faama ɗi kadi naa ɗi fus hinndu ɓayri ari tawi hamsa no waali ɓe nganndi arabuɓen ɓe innayi wo puttugol dammol ɓaawnde ngol maayi lorrataangol fus kaa lorrayngol hamsa maayi yo acci kono hinnde ari ardi e laɓi taƴi noppi ɗin fuu ɓori kine ɗen taƴi timo few few few few feeri reedu ndu few yaltini jofe ɗen e ɓernde nden o ƴakki o tutti o ɗetti noppi ɗin e kine ɗen o yuɓɓi o waɗi koɗol o itti koɗol makko kaŋŋe ngol e noppi e kootani kaŋŋe ɗin o hokki ɗi wahsii o wii mi hokkiima ɗum jogo ɗum no seeri naa mi miskiino mi heɓii koɗol ko mi ɓornoo hannde o ɗetti ɗum o yuɓɓi koɗol o ɓornii hootude mum ɗono sattu neɗɗo kara han waawirta ɗum ɗo e mani haa ta nelaaɗo ɗon ɓayri arii humpitaama wondema hamsa maayi te o waɗiraama nii ɓe arii ɓe darke ɓe ndaari hamsa ɓe lanndike ko hombo waɗi hamsa ɗum ɓe wii ko kaari e kaari ko wahsii wari mo ko hinndu taccitimo nelaaɗo ñaawno e maɓɓe wareede fil helli wal haram ɓen ɗon kala ka ɓe tawa hay sika ka ndeer suudu kaaba haray ɓe jogii suudu kaaba ni yoɗe hirsi sabu bone o ɓurtii moƴƴa bimana jehaadi jaɓataa attamsiili warugol neɗɗon taccita mo jehaadi jaɓataa ɗum ay majjere nin hade jaɓataa ɗum jooni noon hinndu no anndi ɗum wahsii humpitike ɗum o rinɗii kono ɓernde makko ɓurtaal taw bali non diman ka ko wa wurata e mudum to macca ngaka ko wurande ko ka on sai hinde detti ido noppi e dedo kine o taji dum o wadi dum kodi o borni o wi men yottanama o detti kodolle kotani kanye ko naborno ko ngokki dum wahibun harbi no wi jogi to dum no fa innahuma saminani seri moja a golli tota gere on lanni on tay si wala no ne nyande on lanni kono tay ne laaba nyaawi e beeda dido al qatlu fil hilli wal haram tum ka di faaki be humpiti du bayri hotama wahshiri di wadi jaka ko mi wada sano bayri men hoti tun jubayru bon no tay mo yemi a ataktuka ya wahshi wahshi faqadawtu hurran mi wonti dimo gila nengande mi hetti hore am wo kono non lakin amra muhammadin ja'ala yanmu yawman ba'da yawmi wa akhadha almuslimuna yazdaduna sa'atan ba'da sa'a fa kuntu kullama azma amru muhammadin azma alayya alkarbu wa tamakkana aljaza'u wal khawfu min nafsi joni muskila go hebike joni mino suudi do makka ne laada no madina kono islam on no duudu de tu yimbe ben julbe ben no duudu de tu siya tane la do no fekki de jungo tu joni min miijo an aduna gonko honno mi dadir tawareede e juude ne laado mi wura tan ngandi man ka ko ngumi hebi jonno siya de islam on no beydo tum no beydo tum no beydo ha mi tawi ɗum ɗo sakki moƴƴa noon mo huli mo aani o tawi wongol makka hande kadi haana o togi makka tone waɗo ala makka o gandi fulɓe fuuta ɓe wii o bonna hula kono bonnuɗo suusareji neɗɗo ko woni cuuso ko o woni gorko wo sihi mo bonnude haray mo huli ka sina ɗum ko ɗum bandi bonno baafal ñenton ñentoranto ko ɗum ko ñentanto naafimo bonnude harayle no laaɓanimo koyi min e omo mi woni bonnande ɗo minen ndiɗo tun mi waɗay o komi faala o kono ɓayre mi bonna e woni mi suusa ko yo ñento si laaɓite kadi o landama o yedda ka wahshi huli heɓi taƴureedu ɓurtundu o gandi noon taƴureedu duumindu haɗa e neɗɗo ɓandu bal no wawi wonde saabu neɗɗo on haɗa mo gurnan saabu ko wurata ko deeƴi ɓernde si ɗum heɓa joon kadi leptoto wahshi wi joni mi yaltu makka mi doga mi ya taif joni noon nelaɗo ko makka woni ka ko madina ko nun dogini nelaɗo makka yehi taif nelaɗo no ha madina 450 kilométre emmagol kulol ɗuuɗi ka ngol ɗuuɗali ngol ɗuuɗi kono honnaaki joni ko huli wona nelaɗo tigiri warata mo kono julɗo mo nelaɗo wondi ko haynimo wono andi ko wareteɗo joni noon himo huli watta taw soysoy ɓenno makka ɓe fimum anda kaw eggi few ko dogo yehi taif tuma neɓi seeɗa wo humpito kadi h allahu akbar awa hande kadi dental molanangal tigiri on natoye islam ka muhammadou madina banu kaari en fof naatoye hande kadi reedu makko kadi waɗa mballa holnaaki wona seeɗa tumonne bani abdou fulan kadi allahu akbar aslamu kulluhum reedu makko kadi waɗa mballa sabu no ɓeydade tum est ce o wawa daɗude ɗum ɗon on ɗuɗirde ni ɓe taif kaw yehi o fattoyi toon ɓen ɓe windi lettere ɓe immini délégation molanaɗo feccere saare nde fof naato islamu madina accimo ɗon e pourti sattude yaafi ko ɗum wiyete wa daqata alayhim l ardu bima rahubat wa daqat alayhim anfusuhum leydi ndi ko yaaji ko fof hendi faaɗana bani adam ka o doguno ɗon siwata taw julɓeno ɗon ɓe wara mo kaw ari o fatti ɗon coggal yehi naatoygol islam ɓe yaaɓe ɓe ara ɗon kadi no wonanomo suudi. Joni nde faif kadi tay joni ko yahtaji. Ɗum ɗo hayso waɗa ɗo no ɓurno moƴƴude e makko. Ka ila hayra fi laddatin bada ha naru dakam ne rimowo lette o wela. Si tawi hino ɗon ñamete welɓe jaran welɓe ñaamu yara maaya joni on ñamete o wela. Ka ñaamu ko metti hocca ko weli waɗira ni ha ñande maayeɗa ɓuri ñaamugol joni ko weli maaya joni. Ko ɗum noon o waɗi ɗo yaari noon ha wahshi ɗaɓɓi feere. Goɗɗo deyaɗo oɗo o wi joni kadi ɓayni Taif waɗi ni ɗum yaaru Yaman ma Sham. Joni mo dogude tun nelaɗo, mo dogude kadi kala wonduɗo e nelaɗo. Joni noon nelaɗo no yewtiranede nokkelli fo are islamu ɗakke hoote. Oni yo yaaru kadi Yaman, ma ɗum o yaara Sham, ma ɗum o yaara leydi goo. Taif on iwɓe ɗon yehi ɓen tawtatamo ɗon. Hon to yarata ka julɗe ala joni. Ɗum neɗɗo goto hayni wahshi tawi o ko neɗɗo anuɗo maatiɗo ni ko noddi mo joɗɗimo. O wiya wahshi madik, honnu waɗuma, honnu anuɗa, honnu huluɗa, na mari mo suno sika gam oni kadalik. Ko non woni ɗe. O wi miɗo waɗi bappa Muhammad, miɗo hulita o wara. Joni noon ayi islamu honto fewndi ɗum no ɓeydo tun no laya tun ko ngon suno mi mari. Sukan wimo way haka ya wahshi inna Muhammadan wallahi ma yaqtulu ahadan min annasi ida dakhala fi dinihi fatashahada bi shahadati lhaqi. O wi nelaɗo on hiɓe mari jikku gootu. Kala ko waɗuɗaade ko satti wo ko satti tewno majjere si a naati islam ɓe yottotakoma ɗum ɓe yaafotoma. Ta anu ha eto tum yi ɗon hara goɗɗo hawraali e ma wowɗa kalima sahada tay nara ahi eto ɗon ko ngol ɗon laawol jooni wonɗa ɗaɓɓude. A fottaade julɗo waruma on yiidaade nanda noon no waɗirta ɗum. Yaha yiida e nelaɗo ndeɓe annda ko anni ara naati islam heɗoɗa yeeso ɗon ndaara komi wima ko. A wonta e holni ɗo ɗo e leydi ndi nelaɗo na non wayi. O holni moon sa o tippini ɓernde nden moƴƴa wonki kin fowti deeƴi. O gandi wonki ko kanki soñƴoto na ɓandu, ko siki soñƴike ɓandu ɗum feññina ki soñƴiki. On sa o deeƴi joni o warti ɗaɓɓude laawol no yaaraw tawya nelaɗon alayhi salatu wassalam onata islam. O wi fa ma in samitu maqalatahu hatta kharajtu muyammiman wajhi satra yasriba abtaghi muhammadan falamma balagtuha tahassastu amrahu fa araftu annahu fi lmasjid fadakhaltu alayhi fi khiffatin wa hadrin wa madaytu nahwahu hatta sirtu waqifan fauqa ra'si wa qultu ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah falamma sami'a shahadataini rafa'a basarah ilayya falamma arafani radda basarahu anni wa qala awahshiyun anta qultu naam ya rasulallah. O wimi yalti Taif fa yammamtu Yathrib jifandi ɗay on sawi madina na madina yote ko Yathriba. Mi yehi ha mi hewtoyi ɓayri mi hewti madina. Tawi noon ɗum kadi ko ala hawfin e dow kulol moolanangol ta goɗɗo wippolange ɗum. Ona gandi arab kamɓe ɓe mari coñciɗi ɓe ɓornoto ko yerto ɓe faala o anditotaɓe. Ono heddoto ɗo tiggare to ɓuumo hara so faala ko yetere wotere waccata asusta ñortude mo fottuɗa o. Ta o ari o naatiri no o ari ha o hewti madina. Joni ko woni na wowlugol ha goɗɗo andita hito makko konko attahassusu wiyete attahassus ko argol ka mooɓa o jodo don wasi tayna heda golna haaju mum henda gol tun don khabar nelaado ni ko honto be wonti e madina e ka julirde kaahi be ka suuduma ko dun do woni da kude te landa taake tabu so landi ke don ha goddo wi man anta si satti wi gol ana bonay joni nayo lan ya ta hasfa war gol tun dilla tun ha anda gal ko honto e der mudum o hebi wawloobe khabar انا جيت هكذا تركت رسول الله في المسجد هو جالس في المسجد اي نعم هو في المسجد وهي بيوضع خبر تراب تجولي قلت يا ولان داكي قلت انتو نلا دوني وهي بي نلا دوكا ولي ساي كاريكو كام دي وانتم واري هاو ناتي كان يرجولي رساي نلا دوني تولي نوجد نجوكي هذي هو يبو وناتي توم اداري وهي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نلعبان مالي ناتو ان ذلكو هم بوولي ببانتي بناري مو بفندي بانديتو مو بأوكيني هاني بني اوحشي انت فاوني وحشي وي نعم يا رسول الله كم يوني ام ngan li fuga fota ben wi dimo no jeya ko saloto si kanano makare a wadai dum no no satte dimo no satte kade juldo ko ngan li baya sitte annabi yusuf le yahuno ha satte ko be wadi be ko fo ittu golbe ka babe mabbe una be ka koloiru ko chabe don di haw ko ya tawada sonjo ha yahoya non ha tawa joni si ɓe ñaama e ɓe yaray ko maakari ɓe faamodira e annabi yusuf ko ɓe artino landade a innaka la anta yusufu ka nelaaɗo kadi ko ɗum ɓe landi ɗo a wahshiyun anta ko an woni wahshi o wi naam ana ya rasulallah ko min woni on nelaaɗo ɓe maaki o ko od وحدثني كيف قتلت حمزة بما تجودي يتدعى نهن وريضا حمزة فنغن ديك بين ياو نوكم بفيبو نوكم في ارتك لأنه لا يقتل المسلم ولنغ الإسلام يجب ما قبله كما أن التوبة تجب ما قبلها جونك فولي كجودي يتدعى فهن أهد في إيري ها وردا حمزة وحشي جودي فقعدت فحدثته الخبر ولينومي جودي بيتي نلا دون دون فوتوري هاكا لن نينومي وريري منهم انو فكري نوم فو ويفلما فرغت من حديثي اشاه عني بوجهه وقال ويحك يا وحشي غيب وجهك عني فلا ارينك بعد اليوم بماكي يا وحشي منانيكو سيشداكم منانيكو واتاكم بفامينو واتيرتانون بجبيكا لإسلام مادا اون كنون داي يرمين دي مادا بطريكا ما وحشي جلا حند ويرنو ياسو مانغون اعان وطنية باو حند حامي سيئر ورنان او باو حند ياسو ان ياسو ما وطوات حامي سيئر ɗum satti e nelaaɗo de ka sattaaɓe on anndi huunde neɗɗo no waɗa huunde neɗɗo ko hewi kon siko neɗɗo aadi nde yartina mo kanko e neɗɗankaagal ngal siw ara ko neɗɗo aadi neɗɗo tun wawɗo wa men enen laysa binabi wala rasul no woodi piiji ɗi waɗataamo ko waɗuɗaamo kon yaltinamo e wontugol mo hannde kadi neɗɗo o waɗa ko hay kulle ɗen waɗata ka waɗata no waɗa kono nelaaɗo ɓe maa kani wahshi mi torikema wirnu e an yeeso maango min naali sa ara kami woni kono ɓaawo hannde fala ara yannaka baada lyawu ɓaawo hannde mi torikema wata mi yiite hannde kadi ya wahshi وحشي جد قولي فكنت منذ ذلك اليوم أتجنب أن يقع بصر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام علي. فإذا جلس الصحابة قبالته أخذت مكاني خلفه. ويجي لنن ينبه كان لابا ما كان يمدون مجابي ملابا من مال علي فندي تدبعوا من ينبه هذا فتي رجوك إسلام وان مدن طن ويجي سيكاي كان لابا ونن أراما ها هيري يمد بن سياري دكي ياسو كبفو تري لن جوديك يمد أرد مجوى دورانو بباو سلقائي من جي حتى توفي عليه الصلاة والسلام. أبو كلم بي وحشي وقت فالحديث رواه البخاري في صحيحه. وبقيت على ذلك حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جوار ربه في وندرني أن لا أحاق فيه قبضين ولنكم مدعهم ثم أرض فوحشي يقول وحشي وحشي لنبيع جونينا أن لا أحاق فيه لأني koko mi wadi do sakki moya islam mi andi koko mi wadi do lorri moya jurdo be mi andi koko mi wadi do metti nelado moya kono nelado ko sakki e mabbe o kambe siko kambe wada de sakki ta ko siko dina kan wada woni be yafa ta on ande larbe nyawi yo wara fil hind fil hilli wal haram hind bint udba kadi koni on kadi be yimmi no kala ka tawa hay se mo wengili ka sudu ka bayo hisse on kadi nyande na fi islam ha ka da fala on kadi yo wadi hijabu kamil bay mande jul gara be jul gara wadi hijab o bumi hatim waro na de kan la don don o wi ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah tela do ma ki ko an hombo o wi ana binte hindo binte utba ma ki zawja ta be sufyan وفي نعم فتح وقال يا رجل وقال لك إسلام ويرا إسلام قال لهم من دخله سلم قلون السلام كلا إتي لها ونسي كدره قو إسلام هل يسلم من جميع الأفات هل يوهيتي كلا كويته قل الله وقال وحشي وي وندو دكوكو ني أندفو نلادو jogi to rallam be yaafi kalam baybe warali lam wondude koko mi andi fo tubu buye no yaafo ko be ikon kono itaw o bone am do yaadu golle o do bindum hawra nalam mi taw ya allah subhanahu wa taala ko mami dabba mo yere de mi nabora harawana julu gol jangana go na ido ni na borta haro ko mola nangi ni tawata kangi tungi fawolte balance wargol hanga tungwa fawo e balance tungo pezi ni rasi goddi gonon ande ko mami heba dum simi may o jogi o fikra do ko nu wete hulu wal himma mono yondi norbe ala muslim khalas ta o watti ni modadita kon to heba ta baraji ko na baraka Allah subhanahu wa ta'ala itawata ko mauludi ne kawno julbe ben fo suni ka fi warede hamza ino landi o waraka di ko weltin ta julbe ben fo nyande mai o wi himo dabbi dum ko hombo warata on ko na hon to heboto kono hebayo tum paine la do ve ini da ngandi hurubur ridda fuki awwal siddiq radhiyallahu anhu haqi jihad no andir den non o ardin ikrama marsali odo khalid yehi enerdum odo wahshi bun harbin jokki o detti laboru makko ndu o warirno hanza nun o ngande o wi mi accuno ha o butti mi sorti ndu mi mari o detti dum kadi o wi odo wiyeteedo musailamatul kadhab alladhi da'a an-nubuwata ba'da rasulillah la aqtulannahu bi hadha al-harb bi wari raymu ndudo barub wadi non ci tay mi wari jeyado e burde mo jude be bawne lado woni hamza dum ko bone am molanaado faljere am molanaande kono simi wari kadi o ɓurɗo bonde mo saylamatul kazab dum miɗo tanndini kadi moƴƴere molanaande peefeyayde ɗum ɗa peesindira jokkindire ɗon a wari ɓurɗo moƴƴude a wari ɓurɗo bonde ko honno ɗum wonti royta ko wimiɗo tanndini ɗum ara na yaadugol e baraji julde korka e zakka tum ko ɗum wiyete uluwul himma ko yalti ɓe yehi falamma lahiqa arrasulu alayhi salatu wassalam birrafiqi l ala woni ɓe feƴƴini wa alat khilafatu lmuslimina ila sahibihi abi bakrin wartaddat banu hanifa ɓeɗo wonno ashaddu ahli ridda ba'san kana banu hanifa ko ɓurno sattude e yaltude islam waɗi irtidade ɓawnelaɗo ɓen fo hare e ɗuɗugol e ala ko banu hanifa teno ardi ɓe musaylamatul kazab woni ay ashabu musaylamatul kazab ma al murtaddin on tawi abubakr siddiqa radiallahu anhu sabili kono molanagu hokkita e hari ɓe musaylama wa iadati qawmihi bani hanifata ila dinillah o wi ko maɓe artay ko nelaɗo accunoɓe ko on tawi fa qultu fi nafsi heɓe ɗe moƴƴa ɗo inna hadihi wallahi ursatuka ya wahshi fartanimha wala tadaaha tuflit min yadayk kanko tum o wi wallahi ya wahshi a heɗiɗo colfun ɗum wiyete fursa colfun kon tawata a heeɗi ko wonnoɗa ɗaɓɓude kon wakkilowata kon fuutoma ya etoɗa ta waro gooto yamama nde yahuɗa sina musaylamatul kazab nde tawno ñande yaɗa ohodu a ɗaɓɓano wargol gooto sina hamsa hadihi furs fartanim ha ya on sawi o wimi yalti ma junudi l muslimin wa haltu mai harbati o wimi ɗetti mbagu angu labboru ngu allati kataltu biha sayyidi suhada aw sayyida suhada hamzata bun abdilmutalib ko oɗo woni sayyidu suhada no nelaɗon ɓe makira alayhi salatu wassalam o wimi ɗetti konko mi warirnomo labboru ndu mi naɓori ndum mi yaltinin ndum tigiri kadi wa alaytu ala nafsi an aqtula biha musaylama aw anfara bishahada o wimi wondiri e dow joomi an min mi joomi hande ko piiji ɗiɗi mi maroyto komi waray musaylamatul kazab mami maya hande mi tawa kono mi artata hande on ko ɗum ɗon ɗum wiyete alaytu ala nafsi wondirgol wiya hunden ko maande wona o ɗetti o kokkiti yaaha ɓayno yahama ha hewtama hadiqatul maut ɓe gandi ɓe wiɗon innirama hadiqatul maut li kasrati man mauta fiha ko oɗo ndiɗo jihaadi tum windoɓe tariha jangga ɓe ronki andude ko jolo heɓino mawiɓe ɗon ko ɗum siɓe jammi nokku on gesa mayde nden ko jolo mayino ɗon goto andano foti to tum ɗum heeɓi ko heddi komɓe windoɓen no telmayanno julɓe ɓen telmayanno hesorat ɓen ɗo arano ɗaɓɓita ha ronka andede ko jolo mari ɓe jammi nokku on hadiqatul maut waɗi noon nden ñande tawno si ɗum ɗon waɗano hanno islamu kalife kon noon si tawi nelaɗo feƴƴini keɓe acci ɓen foolama fooɗuɗo on ko nodditiɗo annabankako haara konto islamu foppiti bonata tawi nen ñande julɓe ɓen ko maɓe fo ɓe lanna e koɓe wi kon dina kan heddo hara ɓe heddaki dina yehi ko ɗum si maya moƴƴa ɓe feƴƴini noneji tirindiranɗe ɗe tawata sifa mum ɗuɗa kandede tariha islam on sawi ɓayri yahama julɓe ɓen yehi ñosike hadiqatal maut ko wi jaaltu atarassadu musaylama fa ra'aytuhu qa'iman wa saifu fi yadi wa ra'aytu rajulan min al ansari yatarabbasu bihi misla ma atarabbasu ana bihi filana yuridu qatlahu jaka tawi namin tu woni wamide musaylamatal kazab o gandi ko kankon sillade ha joni gila ka fuɗɗuno o wi ɓayri men naati min ñosike hadiqatul maut min tawi komi woni wadde komiɗo waña tum musaylama mi haynimo imo jogii kaafa makko. Mi wattani haa ƴilɓi tawi jaanaamin tun ayni mo fii warugol mo. No woodunoo ɗon kadi goɗɗo goo kadi jeyaaɗo e Madiina on kadi no ayni no ndaarude colfuɗu no warira mo. Kono on ɗon kañum wonaa no mi faalaa aynirde ni faalaamo warirde, min ko fampagol. Ooɗaa ko kaafa jogii ko soppugol mo ɗeɓɗi, on woni Abu Dujana. Koyemo yewtuno ɗen sahibu sayfi rasulillah, to nganndi ñannde Uhud sattuno haa nelaaɗo mi maaki man yaakudu haaza sayfa minni bi haqqihi. To nganndi boy immi no ɓayrin man yaakudu haaza sayfa minni, ɓayri ɓe maaki bi haqqihi, tawi no lanndii dartagol. Ma huwa haqqu sayf? Nelaaɗo mi maaki kala ɗettoo kaaɗoo kaafa ahdi ko mi jonniri mo ka kam koyo soppirka haa ka tuuɗoo. Nde miɗo heɓtaka hara hika ndagi hara ko tew musir sirkooɓe ɓen tebbeeli maɓɓe ko ɓe soppaa kon tuuɗi kaafa kan, hika tuuɗaake hara hika ɗomnitaaka haqqe makka. Yaafi yo kaafa soppu tew haa turoo, jogiiɗo kaa soppay. Sabu ko anndiraa tuuɗugol tuuɗugol kaafa ko ƴiyal maa ɗum hayre maa njanndi kaa. Awa ɗum tawi no lanndii dartagol Abu Dujana ɗetti kaafa kan. Nannde Uhudu en yi'ii ɗum kon no feƴƴirno e dartu men feƴƴunooɗo. To kadi ja Abu Dujana kadi no waañude Musaylamatal Kazzab. Kono kanko yatarassadu bihi li sayf, kanko ko yawrugol wara mo, ko annu mo suusuno reedu mo mari doole kadi, kanko ko mubaraga o fiirirta. Wahsi noon kañum ko mbaro ko laañal ngal jogitii, koyno eɓɓude tun haa fewnditanoo ɗum e Musaylama ka piɗata mo tawa o maayay. To nganndi baneeɗa mo numar nokkeeli ɗuuɗuɗi ka o meemetee tun hay si ɗuuɗaali o maaya, ɗum no ɗuuɗi. Jooni noon tawi ko ɗum woni ɗaɓɓude. O wii mi ayni mi ayni mi ayni mi ayni haa feewaninni. Falamma waqaftu minhu mawqifan ardaahu, darii haa min ni moƴƴi. Ɗum wiyetee ardaahu, wonande waañoowo. O wii hasadtu harbati, o wii mi dillini laañal anngal. Hatta ida staqamat fi yadi, haa tabiti firii mi selliti ɗoo ko darii kooti dillo yaali, si mi accitii koye muccib koy to. Ina hara soppu kañum ko mi accitata kon woofata. O wii dafaatu bihaa nahwahu, mi accitii ngal ngal yehi. Fa waqaat fiihi, ngal cikkoyi e makko kadi kami eɓɓunoo ɗo. Ɗon o woofata kalla an yuktira sirra min. Ɓe haɓata ɓen noon ko ɗum ɓe anndiraa, ɓe ɗuuɗaa gollirde kaafa. Kono si ɓe wii ɓe fiɗata, ɓe fiɗata. Kamɓe ko ɗum anndi yimɓe fof no mari aada hare. O wino wa fii nafsi lahda, kami tufi mo ndagawal anngal ɗon. Allati atlaktu biha harbati aw harbati ala Musaylama kana al ansariyu yasibu alayhi wa yakilu alayhi darbatan lissayfi. Mi tufi mo tun kisan mi haynii gorko mo Madina aynunoo ɗon kadi ari tawtidi mo e laañal ngal ka tufi mo ɗon, soppi mo soppande wootere ko ɗon o ɓutti. Darba wahida Abu Dujana soppataa laabi ɗi, ara ko neɗɗo gooto. So soppiinde wootere haysi maayal ɗon haray mo waawiyaade maayoyey, ko noon o soppirta marnoo doole moƴƴa. O wii noon o anndi mo fillanaade lanndinooɗo maw. Kayfa qatalta wahshi tawa ɗo Hamza wa kayfa kana islamuk, o ariri ni noon mo fillanaade on gorko fillaniiɗo en ɗum ɗo haa o wii ɗo kanko wahshi bun harbin radiallahu anhu. O wii noon fa rabbuka ya'lamu ayyuna qatalahu. O wii min miɗo anndi mi fewnii haa fewnike, mi fampike cikkike makko, mi haynike oya arii waɗiimo kaafa o maayi ɗon. Min noon mi annda Abu Dujana annda ko joomi maaɗa anndi ko hombo e amen wari mo. Kono gooto fof amen no mari jaballe tappugol mo. Ɓeeno ɗum de han limaada lam yaqul ana alladi qataltuhu adlan wa insafan ya ahi. Wowlugol ko woni kon wano woniri noon e yer ko woni kon haranaa mabbingol ko maabinaaki. Siyo taw tun ana Sa, o yi mi si imo. Oya so pimo. Kono non hei fa rabbuka ya'lamu ayyuna qatalahu. Kono ya me warimo. Fa rabbuka ya'lamu dhalik. O yi no fa in kuntu. Ana alladhi qataltuhu. Akun qad qataltu khayran nasi. بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقتلت شر الناس أيضا قويسي تبيكمي واريمو فرين لابن المي واريجي أبي برد مؤكد باوني لادوني حمزة كوانو ننك دي هرين رجال المي واري برد بندي يين ببه ستاينو ملاني فرين درمي أنده مدان دي نمي نماري جبال لمكو أبو دجانة Ibn Sammak, Ibn Mari Jabal e Makko. Se yi non to, tunto yete ashubuha. On yi korun sinne la adon be maki sa fidi mbaro di ma, ndagawal. Si fato, si yon fa muko wahshi, on inyaw de doko. Sa fidi mbaro di ma, ndagawal. Nga tik tike mairi di dogi. Dia hindi unoy ke energi dari dia. Ahewti atawi ni uti. Andi doko nuyaka. Ko jomi ma andi sitawi ko lanyal mangal wari ma ko diyan dan wari. Awa joni ko ya nyamu te wunka ko ya achi no. Nye te subo. Ene wahshi kaji do wii ko mi wari mo. Ko tufi ka o tufali. O wii ko abu dujana wari mo. Otufika, otopika, otopali. Sita uno koko nyame teni. Sala ino nyama. Huh? Sala tawa nyama. Kala kwa tawata. Ili izaji tamaa. Mubihun wa hadhirun gulliba janiba alhadhir. Huwa ni kaida usulu. Kala kwa dagi eko harni. Kajillu diri. Runti sendo nirbe honto kwa dagi kwa honto kwa harni kwa. Ko dagi kon harmi tay sabu ko harmi ko. Kono ko harmi kon dagi ta ko sabu ko dagi ko. Nda sa den sam. Ko dun se yi kuccu no dagi nyamu gol ka. Kuccu na nyame. Asma bint Abi Bakr radhiyallahu anhu te ma ki kuccu hirta ma zamanu nelado ngu defa men nyame de halali be. Di Sahih Bukhari. Tonu yeten kuccu no dagi ka nyama ta ke. Nyame. Kono ene mbampuchu na nyame. Mbampuchu albigal, albaglu na nyame. Dimaza, sihunu hata nyame. Ko bayri kanyum, nene onko puchu. Kono baba onko mbaba. Nene on, ko dagidu nyamude. Baba on, ko harmudu nyamude. Ko jibina hakule ko dagide ko harmi kono harmi nyamude. تغليبا لجانب ماذا؟ الحضر. كلوش وحشي فالا ينهل لدو كالاكو جلبي نا يا سجل يا أكو أمدو سيكو بوني تنكو يا كيرتو فيو كلوش نلادون عليه الصلاة والسلام بماكي إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهاتنا وقد استبرا لدينه وارضه ايدو وحشي بغي شبهه تومو نو ويد نارا نو غاسا باي كو مين ناتي توفو ده كو مين وار كون الله فاين تاو نو شبهه نو تون او وي هي فربك يعلم نني اينا قتل كون سين لا دون ما جي كدي دا ما يريبك الى ماذا الى ما لا يريبك اذن دون دون نو جي انو Eko rakdiri ko fala den hamdintu de murna ngodo sahabade teddudo. Odo Abu Dasmata Wahshi ibn Harb al-Habashi radiyallahu anhu wa arda. Idan taray Allah subhanahu wa ta'ala gaydu bantugal le mantugal ki bedo sahabade nilarong alayhi salatu wassalam. Ene kadi arkita en daragol ko bedo darani nokom. Wattida en nyande darngal kamotjere makko eka yurmene makko nada en aljanna danda en natugol yite. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته